Siriako egoera aipatuko dugu zurekin Carlos Zurutuza, kazetari independentea zira, 2011an abiatu ziren iraultza mugimenduak Arabia eremuetan, eta geroztik gogortu dira, egoeraren ulertzeko poderean da Bashar el-Assaden gobernua, eta iraultzaile edo errebeldetan hainitz talde atxeman ditaizke. Aktualitatean estatu islamikoa aipatzen da hainitz, zer da estatu islamikoa eta zer helburu du? Bueno, nik puntualizazio bat nahi nun horrekin horrei eutxi aurretik, zeren Siriako gatazka pizten denean, 2011an, bereizi beharko ditu ez bi baizik eta hiru zati, hiru alde. Batetikan gobernukoa, bestetikan siriar matxinuena eta bestetik kurduena. Izan ere kurduek euren hirugarren fronte izeneko mugimenduari eutxi diote, ez? Bera, ze gertatu da, dakaula fenomeno berri bat. Emir herria edo Estatu Islamiko izeneko beste entitate bat, bete-betean sartua naiz Sirian bakarrikan baizikan Iraken ere, eta karo, egoera biziki aldatu da. Egan nahi duzu, errebeldeen arteko borroka dela? Bueno, Iraken egon garen ontzako, funtsean gertatu da Iraken 2005an gertatutako gauza bera. Hau da, 2003an Amerikarrak eta Britainiarrak Iraken sartu zirenean, herrialde inbaditu zutenean, ba bertan zeuden Irakeko erresistenteak edo Irakeko, bai, Irakiarrak kalera atera ziren euren etxea defenditzea, ez. Orduan, halako batean agertu ziren kanpoko jihadista batzuk esanez prest zeudela burrukan hiltzeko. Orduan, ba 2003-2004an beso zabalik hartu zituzten irakiarrek, ez? Gero zegartatu zen, ba irakiar matxinoa konturatu zirela, okerragoa zirela, kanpotikan etorritako jihadista hauek, inbaditzailea baino. Eta eskemea bera errepikatu da Sirian. Siriar matxinoa kalera atera zirenean lehenbiziko protesta haietan, ba bortizkeria handia jasan zuten. Ez zuten apenas ekipamendurik, ez zuten armarik, eta orduan txasiz diren sartzen jihadistak Sirian, batez ere Turkiatik. Siriako matxino izegertatu zaie, ba, gaur egun ari dira borrokatzen batetik Bashar al-Assaden kontra, eta bestetik Emir herriaren kontra, ez? Eta hori oso esanguratsua da. Eta fijatzen baldin bagea irudietan ez dugu inoiz ikusiko Siriar matxino bandera bat Emir herrian, ez? Beraiek manejatze dutena da, izuzen ere, bandera, ohiko bandera beltzori. Esan egetena da, hasieran ustez laguntzera joan dako jihadista hauek, beste agenda bat zaukaten. Hauen agenda etzan siriar irautzaren aldeikia, baizekan, oan ikusten ari geran kalifato hori eraikitzea, ez Siria eta Irak artean. Beraz, hor, bereizira, bi agenda, batetik siriar matxinoena eta bestetik jihadistana edo emir herriarena, estatu islamikoarena, esan egit. Estatu islamikoari interesatuko gira goizuntan, Carlos Zurutuza. Jadenik ipar Sirian ziren atxemaiten estatu islamikoko talde azkarrenak, hiru kurdu hiri hartu dituzte eta Siria osoa lanierera naute da? Bai, Siria, Irak, eskualde osoa eta mundu osoa, ez? Ni hain zuzen ere duela bi aste bueltatu nintzen Afganistandik eta bertan topo indet Pakistandik alde indako balutxekin eta balutxe insurgentekin, ez? Eta esan diatena Estatu Islamikoa ari dela banatzen panfletoak eta propaganda erreklutatzeko kalean, aire zabalean, bai Afganistanen, bai Pakistanen. Eta komandante balutxe batek inkluso esan zian Pakistan hegoaldean, Pakistango babesean Estatu Islamikoaren hiru entrenatzeko kanpamentu daudela, ez? Beraz, ez abakarrekan Siriantzako arriskua baizikan hauek esatez duten bezala mundu osorako. Noraino doa ambizioa, beraz, Estatu Islamikoaren ambizioa? Bueno, beraieke aldarrikatu nahi dutena da musulman guztien bateratzea, eta de hecho, beraien buruzagia, Abu Bakar al-Baghdadi, berak bere burua hartu du munduko musulman guztien lidertzat edo burutzat. Horrek esan nahi du, beren agenda neondaikela Marokotik Indonesieraino doan emirato bat, edo herrialde bat. Inkluso estatu espainolaren egualde hartuz, eh? Beraz, nahiko ambizia handia dazkate, baina momentuz onartu beharra da oso azkar ari direla zabaltzen, ez? Ikusi gendun baten nola erori ziren Mosul eta Irake mendebaldea euren eskutan, eta ze erraz menderatu zuten Siria iparrekialdea. Plan bat abiatzen dute Siriako iparrekialdetik, Turkiarat joango dute gero Europara zabaltzeko? Bueno, nik uste alderantziz dela, ez? Turkiatik sartu dira, Turkiarren babespean, eta NATOren babespean, ez? Eta beti zela, gertatu gana jokatu dela epemotzerako planekin. Hau da, nahi zutena zan Siria desegon kortzea, eta guan lortu gutena da, ba, beraiek elikatutako suge hori. Ustez, euren ordenetan egongo zan suge hori, ba, bilakatu da oso haundi, ez? Eta kontrola ezina. Beraz, ezin dezakegu ahaztu, ba, hasieran islamistak sartzen zila Turkiatik, Turkiaren babespean, Turkiak hartze zituen bere ospitaletan, Turkiara ebakuatze zituzten, nik hori ikusi izan duet, eta helburutako bazan, Siriako kurduen mugimendua zapuztea jende honen bidez. Ez? Orduan, abian dira, hor dakau Kobani iriaren eredua, ez? Kobani da enklabe kurdu bat, hor Siria iparraldean, islamistek erabate inguratuta dauna, eta hori ba, pixkana-pixkana lortzen joan dira, ez? Gertatzena, gertatu ala betikoa. Zuk suarekin jolasten baldin bazu, ba, erre iten zera, eta jende honekin gauza bera gertatu da, ez? NATOren babesa izan dute, Turkiaren babesa, Mendebaldeako babesa, eta orain kontrolatu beharrean daude. Eta okerrena da, ez degula estrategi sendo bat ikusten, honei aurreikeko. Oandikan, ez baitakigu, adibidez, Washingtonen plana ekialdur bilerako zein denez. Memento untan, jandugu beraz, Kobane inguru hortan dela, kurduen lujalde hortan, eta zer interes du justuki gune horrek? Ba, oso toki estrategikoa da, ze Turkiako mugan dugu hain zen ere, Siriako Kurdistan deitzen dioguna da, ez da lurralde konpaktu bat, baizekan hiru enklabe, ez? Hiru irla esan genezakena, ez? Eta Kobanikoa da erdikoa. Orduan, kurduentzako izango lirateke sekulako katastrofe, bueno, jakina humanitario batetikan, eta bestetik estrategikoa. Baina, Estatu Islamikoak lortuko zuna izango zen, konexio zuzena edo bide estrategiko zuzena aldetik aldera, ez? Kobani hain zen ere erdian dagolako. Zer pizu ote du Elazaden gobernuak gaur egun? Ni Sirian egon naiz desentetan, gerra piztu aurretik eta piztu ostean, eta kurduei lehenbiziko egunetik entzun nien, ez? Asadek jende honi babesa eman die insurgenteak hausteko, mugimendu, Siriako mugimendu insurgentea hausteko. Eta lortu du, ze Bashar al-Asadek zer esatezune zuen hasieran, gerra hasieran, ba, terroristen kontra ari zala borrokatzen, ez ziela matxino, baizikan terroristak. Eta denboraren poderioz, egi bilakatu da, ez? Ni biziki du gogoan duela bi urte komandante kurdu batek emandako titularra, ez. Eta esan zian, jihadistengatik izan ez balitz, Asad aspaldi eroriko zan, ez. Erdi esan ez, ba, horrei eskerrak Asad mantendu da. Eta de hecho, uan arte jihadistak edo Estatu Islamikoak ez du, ez Estatu Islamikoa ez da abiatu Damaskorantz. Estatu Islamikoa sendotu du eta indartu du hor iparreki aldean, eta Damasko hori ez dio eraso egin uan arte. Orduan, okerrena hor Estatu Islamikoaren azpian, ez deula ikusten bakarrekan mendebaldekoen interesak, baizikan Iranerako interesareak, Iranen interesako ere izan daike, Damaskoren interesarako ere. Baino, esan dakoa, hasieran elikatutako suge hori, ba, kokodrilo bilakatu da, ez? Eta guain, bueno, ikusi behar guen dikan nola kontrolatuko duten. Mendebaldea aipatu aintzin, ekialderat, Errusia eta Txinak babestu zuen, Elasaden gobernua, zer interes dute bi ekialde horiek? Hombre, hor dao sasoi bateko gerra hotzaren eskema bera, ez? Egun daño mantendu da. Sasoi baten gendun Soviet Batasuna eta Mendebaldea, eta egun dakau, ba, batetikan golkoko potentziak Mendebaldea alde batetikan, eta bestetikan Errusia, Txina eta Iran, ez? Ez ezagun aztu, ba, Siria dela aliatu nagusiena edo garrantzitsuena eskualdean, Iranena esan edo. Beraz, Iranentzat katastrofe hutsa izan daike, izan zitekeen Asad eroitzea. Eta bueno, ba, Iran eta Rusiak bat egin dute ekialdurbilarako estrategian. Eta funtsian esandakoa, gerra hotzeko ikusmoldea dakau gaur egun, non bi bloke oso garbia dauden. Eta Mendebaldeko herrialdeak aipatzeko, airezko erasoak eramaten dituzte, baina zenako ez dira terrenora joaitean beste egoera batzutan egin duten bezala? Oso zaila da, sana, eta Mosul bezalako hiri bat hartu nahi baldin bazu, ba, inbar dezu, airetik erraustu, erabat. Pentsa Asadek nola utzizun Homs bezalako herri bat, edo Alepo nola da honez. Beraz, erasoak izaten ari dira batez ere jihadisten mugimendua eteteko. Baina beren eskualdetik mugitzen ez dian bitartean horrekin zelortze dute Siria ez egon kortzea, Irak ez egon kortzea eta ez egon kortasun hori tresna bada kanpoko hainbat potentzintzat ez. Washingtonen estrategirako ona izan daiteke, ze azken finez Siria desegonkortzea da Iran desegonkortzea. Israel oso komodo dago, ez? Israel oso lasai sentitzen da, ez? Beraz, nek ez jakingo deu inoiz horren azpian zehatz mehatz zer da hon, baino nik dakidean edo ikusten duan gauza bakarra da hor azpian interes askok bat egiten dutela, alde batetikan eta bestetikan. Hainitz gauza badira azpitik egiten duzu, bada bat ala ere ateratzen dena hor, interesa handi bat? Bueno, interesetako bat nire ustez, nire uste apalean, ze ni naiz analista, ni erreportaria naiz, eskualdean desentetan egon naiz, baina askotan igual eskatzeate analisi bat, eta bueno, naiz ausartzen ez. Bueno, argi dago Irakeko gerra gaizki atera zala, ateratzitzaila Amerikarre, Irakeko gerra Amerikarre galde zuten, batez ere Iranek irabazizuelako. Hau da, Amerikarrek intuten Irak hautsi. Zuk imaginazazu kaleko enda baten eskaparatea hautsite ezula. Baina eske gero denda hori lapurtzen duena beste bada, eta kasu honetan Iran izan da ez. Beraz, gerra hori galdu ostean, plan B lirateke guain herria zatitzea ez. Hau da, erdialdea eta hegoaldea Iranen esku geldituko zen, edo gelditu da, de hecho, ze gaur egun Bagdad inoiz junezkioz, ba, Bagdadek ematen dute erango auzo bat ez. Beraz, esaten nahi nahi zena, herria erabatia zatituta dago. Hau da, Irak ez aia herrialde bat. Iraken daude sunitak, daude txitak eta daude kurduak. Baina Iraki hartasun hori bagaldu da ez. Hau izan daiteke askoren probetxurako zerbait. Amerikarrentzako, Europarrentzako, Turkiarentzako eta Iranentzako ere. Hori izan daiteke interesetako bat ez. Ba beste bat esan dakoa, ez egon kartasuna sortzean lortzen duzu zure etxaia ahultzea. Zure etxaia kasu honetan Iran baldin bada. Bueno, ez egon kortasun horrek eragin ingo dio, ez? Baina, bueno, espekulazio gutxetan airea. Esan dakoa, ez dakit inoiz jakiteko aukere izango dugun zehatz mehatz horren azpian, horren atzean zer da hon. 2000-an sortu ziren, zen esperantza bat, pixka bat mugimendu horien inguruan, Arabiak udaberria ere aipatu izan da. Eta nola ikusten duzu zerk aldatu du egoera hau, zinez, egoera nahasi batera heldu arte? Bueno, hasteko Arabiar iraultza izen hori gaizki jarrita da, ze ja nahasten ari geran, edo de hecho eliminatzen ari geran Ipar Afrikan naiz Ekialde Hurbilean Arabiarrak ez dien herriak, ez? Eta berez altxatu zienak. Tartean daude Tuaregak, Amazigak, edo berbereak, kurduak, turkomanoak, hau da, oso dibersoa da. Orduan beraz, Arabiar irautza ditzea da, Arabiarrak ez dien herriei, ba, irena ikia ez. Hori balde batetik eta bestetik, ba, ikusi izan duguna da, ba, adibidez nik, bueno, ba, Libia eta Siriako kasuak, eta, bueno, Tunisiako era berta-bertatik ikusi nun, eta Libiako kasua oso nabarmena da, ez. Pasazuten 42 urteko diktadura batetikan, kaos batera ez. Hau da, oso garbi zakiten danak, Gaddafin kontra jo behar zutela Libian, minio Gaddafi akabatu ostean ez dira bat jarri, ez daukatelako, batetikan ez daukatelako formaziorik, ez dakite, ba bueno, nola sortu estatu demokratiko bat, eta bestetik, ba, agenda edo ideario desberdin daudelako ez. Eta jakina atzerriko potentzien presio daudelako ez. Beraz, ba, Libiako kasuan, ba, pasagea diktadura batetikan kaosera ez. Hobekin atera dana momentuz da Tunisia, baina Tunisia oso herrialde txikia da, Argelia eta Libia artean, iturri nagusia zuen turismoa eta turismoa ia desagertu da, ez, hau da, Tunisiako egoera ekonomikoa guain oso larria da, ez. Egipton ikusi dute gertatu dan, kendu intzuten 25 urtez egondako Mubarak bezalako diktadore bat, deitu ziren hauteskundeak, hauteskundetan anaia musulmanak atera ziren garaie, minio antza hoiek etzien mendebaldekoen eta golkoko potentzien gustokoak, ez? Bueno, Saudi Arabiaren gustokoak. Eta gero estatu kolpe bat egonda, ez? Estatu kolpe bat mendebaldeak guk beste aldera behiratu deu eta Egiptorrak utzi ditu militar baten botazpian, ez? Beraz, guan arteko balantzea oso oso tristea da eta oso oso etxigarria, ez? Eta batez ere han egon osten eta han ba, jendea protestatzen ikusi ostean eta borrokatzen eta hiltzen ikusi ostean, ba, egoera hola ikustea da ba, ziero etxigarria eta mingarria. Carlos Zurrutuza, eskertuko zaitugu, azalpen horiek emanik, eta ulertzen da egoera ez dela bat ere egisa, Sirian, eta orokorki ere. Mila esker eta ondoko egunak arte. Eskerrik asko zuei.